الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لفظي متقن الله سبحانه وتعالى، لفظات دشبتي من الله تجوف متدرقوينتي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا دشوقتتي dhe mbi gjithë ata që ja pasojnë atë më të mirë deri ditën e gjykimit. Tema për sot, pra tema e radhës që ka sjell autori Allahu e mëshiroft, është tema se prej shirkut është i kërkosh mbrojtje dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Dhe thot autori dhe fjala Allahut të lartësuar وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dhe kishte burra prej njerëzve të cilët u kërkonin mbrojtje burrave prej gjinëve dhe ato gjinët u ashtuan atyre frikën. Thot Shejfu Zani Allahu e ruajt në shpjegimin e kësaj teme se kjo temë është si kurse temet e kaluara të cilat sjarojnë llojet e shirkut që i veprojnë disa njerëz në kohë të ndryshme që nga kohët e hershme e deri sot. Kërkimi i mbrojtjes tot do të thot që ti t'i mbështetesh dhe të kërkosh strehim të Allahu i lartësuar për largimin e të keqes dhe largimin e sherrit. Kërkimi i mbrojtjes është një prej llojeve të adhurimit, sepse largimi i dëmit dhe i sherrit nuk ka fuqi për largimin e tyre askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe çdo gjë për të cilën nuk ka fuqi askush tjetër veç Allahut të lartësuar që ta largojë atë, atëherë ajo gjë nuk kërkohet nga askush tjetër përveç Allahut. Dhe nëse i kërkohet dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ajo është shirk, thot shehu. Dhe pikërisht kjo është arsyeja që e bën të jetë shirk kërkimi i mbrojtjes nga dikush tjetër veç Allahut, sepse kërkimi i mbrojtjes është adhurim dhe dedikimi i tij dikujt tjetër veç Allahut është shirk. Pse kërkimi i mbrojtjes është adhurim? Sepse aja është kërkim i largimit të dëmit për të cilin nuk ka mundësi askush tjetër veç Allahut për largimin e ti. Pra, kërkimi asaj gjëje për cilin nuk ka fuqi askush tjetër veç Allahut, pra që ta bëj atë është shirk, sepse Allahu ka urdhruar që ti kërkosh mbrojtje vetëm atij. Ka thënë Allahu i lartësuar në disa ajete në Kur'an, siç është në surët e Felek, Nas, duke ju drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot kul a'udhu bi rabbil falaq, thuaj o Muhammed që unë kërkoj mbrojtje zotit të agimit. Gjithashtu thot kul a'udhu bi rabbin nas, thuaj që unë i kërkoj mbrojtje zotit të njerëzve. Apo siç ka thënë Allahu i lartësuar në surën Fusilet në ajetin 36, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Dhe nëse ty të vjen ndonjë çytje prej shejtanit, atëherë kërkoj mbrojtje Allahut, më të vërtet ai është i gjithë dëgjuesi, i gjithë dituri. Dhe fjala e Allahut të lartësuar ku thot وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dhe kishte burra prej njerëzve të cilët u kërkonin mbrojtje burrave prej gjinëve. Dhe ato gjinët u ashtuan atyre frikën. Thotë shehu se kjo është prej kritikave me të cilat i kritikuan gjinët të cilët dëgjuan Kur'anin dhe besuan atë. Pra kritika me të cilat ata kritikuan popullin e tyre, prej gjinve. Ashtu si kur se thot Allahu në filimin e surës Gjin, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Thuaj, më shpallur mua se një grup prej xhinve kanë dëgjuar Kur'anin dhe thanë, me të vërtet, ne kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon për në rrugën e drejt dhe ne kemi besuar në të. Dhe ne nuk do t'i bëjmë kur shirk Zotit ton asgjë. Me të vërtet, i lartësuar është madhëria e Zotit ton, ai nuk ka as grua, as fëmi. Vazhdon shehu, Allahu arruajt, duke thënë se ata, pasi e madhëruan Allahun, dhe pasi treguan se Allahu i patmeta nuk ka ortak, dhe pasi u distancua prej shirkut, pastaj filluan të kritikojnë popullin e tyre dhe atë që ato vepronin që binte në kundërshtim me tauhidin. Për këtë arsye, ata thanë, pra xhinët, o ennehu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata, wa anna dhananna an lan taqula al insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Me të vërtet, i marri yn, iblisi, ka pas thëmë për Allahun gënjeshtra. Dhe ne mendonim se njerëzit dhe gjinën nuk thonin gënjeshtra për Allahun. Me të vërtet, kishte njerëz të cilët kërkonin mbrojtje nga xhinët dhe ato xhinët u ashtuan atyre frikën. Dhe se me të vërtet, ata menduan ashtu si kur se keni menduar edhe ju, se Allahu nuk do të ringjall askën. E deri në fund të surës, kjo ka ndodhur atëherë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli nga banorët e Taifit, pasi kishte shkuar që t'i thriste ato për tek Allahu i lartësuar, dhe ata ju përgjigjen ati me një përgjigje shumë të shëmtuar, si dhe i nxitën skllevërit dhe injorantët e tyre që ta godasin me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai u kthye në Mek në një gjendje shumë të rëndë, pra pasi që kishte dalë nga Taifi, sepse kishte vdekur xhaxhai i tij, i cili e ka pas mbrojtur atë, si dhe ka pas vdekur edhe gruaja e tij që ishte Khadija radhiyallahu anha, e cila e ka pas qetësuar atë dhe ishte ndihmosja e tij në thirrjen për tek Allahu i lartësuar. Pastaj kur ai shkoi në Taif, e gjeti këtë pritje të shëmtuar të banorëve të atij vendi, dhe ati ju rëndua shumë gjendja. Duke qenë në këtë gjendje, Allahu i lartësuar u bëri të lehtë disa xhinve që të dëgjonin Kur'anin dhe të besonin në të. Kjo të ndodhi kur ai po kthehej nga Taifi dhe arriti te lugina e quajtur Nakhla, që është mes Mekës dhe Taifit. Aty ai filloi të falte namazin e fexhrit, sabahut, dhe të lexoj Kur'an. Disa prej xhindve e dëgjuan atë dhe u mahnitën me Kur'anin, siç është në këtë sure dhe në surën Ahqaf në ajetet 29-31, ku thot: "Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu." Falemma kudhja wallau ila qawmihim mundhirin. Qalu, ja qawmana, inna semihna kitaben unzile min ba'di Musa. Dhe kur ne solëm, dërguam të ty një grup prej gjindve, të dëgjojnë Kur'an. Dhe kur ato prezentuan, i than njëri tjetrit, heshtni. Dhe pasi u krye namazi, ata shkuan tek populli tyre, duke paralajmruar ata, dhe than, O populli ynë, më të vërtet, ne kemi dëgjuar një libër i cili ka zbritur pas Musës a.s. Nefaron min el gjinni, një grup prej gjinve. Nefar janë grup, një grup prej gjinve do të thot nga 3 deri në 10 veta. Kështu kam përmendur djetarët në tëfsirin e kësaj fjale. Thot Shefu Zani, pra një libër i cili ka zbritur pas Musës a.s. do më thënë pas të uratit. Vazhdon ajeti dhe thot, jehdi ila l-haqi o ila tariqim mustaqim. Ja qomena, e gjibu da'i Allahi, wa aminu bih, jagfir lakum min dhunubikum, wa ju gjirkum min adhabin elim. A ju dhëzon për të ke vërteta dhe për të rruga e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të Allahut dhe besojeni ati. Dhe nëse e bëni këtë, Allahu u afal juve gjunahet tuaja dhe ju shpëton nga dënimi i dhimbshëm. Ndërsa në surën El Gjin, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, Semi'na Kur'anën ajaba, jehdi ila rrushdi fa amen nabih. Kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm, i cili udhëzon për në rrugën e drejtë dhe ne i kemi besuar atij. Kjo është rrugdalje nga Allahu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ngushëllim për të. Dhe se Allahu bën që ta besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ta ndjekin atë, sepse ai është i dërguar tek njerëzit dhe tek xhindët. Vazhdon shehu duke komentuar ajetin që ka sjell autori në këtë temë, wa annahu kana rijalun min al-ins. Më të vërtet kishte burra prej njerëzve. Al-ins janë, pra njerëzit janë thot bit e Ademit. Ja udhune bi rijali min el gjin, të cilët kërkonin mbrojtje prej gjinve. Ajo që është për qëllim me gjinët, është se ato janë që i përkasin botës që nuk duket. Dhe se ato jetojnë me ne, në tokë, dhe janë të urdhruar që ti bindën Allahut dhe janë të ndaluar që ta kundështojnë Allahun. Ashtu si kurse njerëzit, por se ne nuk i shohim ata. Ka thënë Allahu në surën Al-A'raf në ajetin 27, innehu yarakum, huwa wa qabiluhu, më të vërtet a i ju shikon juve, pra iblisi, huwa wa qabiluhu, a i dhe grupi i ti, prej gjinve. Min hajthu la të ronë në hum, nga ku ju nuk i shikoni ata. Pra ata në shohin, ndërsa ne nuk i shohim ata. Gjithashtu gjinët mund të marrin forma të ndryshme, mund të marrin forma të gjeprive, të kafshëve dhe të njerëzve. Allahu a ka dhënë atyre fuqinë për ta bërë këtë gjë. Ato janë krijesa të krijuara nga zjarri, ndërsa njerëzit janë të krijuar nga balta, ashtu si që ka thënë Allahu në surën Ar-Rahman, në ajetin 14, Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. E krijoi njeriu nga balta e that, ashtu si kurse vorba, ose qeramika, pra ajo me cilën bëhet qypi. Do me thënë nga balta. Wa khalaqa al-janna min marijin min nar. Dhe i krijoi xhinët nga zjarri i përzier. Në tefsir thuhet nga zjarri i kuq, i verdh dhe blu, duke u përzier me njëri tjetrin. Xhinët janë quajtur me këtë emër për shkak të fshehjes së tyre nga shikimi. Pra ne nuk mund t'i shikojmë ata dhe fjala, domethënë Gjenne, në arabisht do thot që u fshe. Ata janë krijesat të fsheta të cilat nuk i shohim, por se që jetojnë me ne dhe janë të ngarkuara me detyra, ashtu si kurse në ka urdhruar edhe neve me urdhresa dhe ndalesa Allahu subhanahu wa ta'ala. Besimi në egzistencën e tyre është prej besimit në të fshetën, duke besuar lajmin e Allahut dhe të dërguarit të ti, sallallahu alaihi wasallam. Ekzistenca e gjinve është e vërtetuar me Kur'an, me sunet dhe ijma, unanimin e djetarve të sunetit. Kush e mohon ekzistencën e tyre, atëherë ai është qafir, sepse ai përgënjeshtron Allahun dhe të dërguarin e tij, si dhe ijman, unanimin e djetarve. Shkaku i zbritjes e këtij ajeti është se arabët në kohën e ignorancës, kur qëndronin në ndonjë vend, atëherë njëri prej tyre thoshte, kërkoj mbrojtje me zotrijun e kësaj lugine nga sherri i të marrëve, ignorantëve të popullit të tij. Allahu i lartësuar zbriti këtë ajet, wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jin. Me të vërtet kishte burra prej njerëzve të cilët kërkonin mbrojtje prej xhinëve. Ky është besimi i kohës ignorancës, të cilin Allahu e shpalli të kotë duke urdhëruar që t'i kërkojmë mbrojtje vetëm Allahut të lartësuar, i cili është i vetëm dhe pa ortak. Dhe kjo duke u bazuar tek fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadith, ku Khawla bintu Hakim transmeton se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, pra, men nazala manzilan fa qal a'udhu bi kalimati llahi at-tamati min sharri ma khalaq lam yadurhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ulet në një vend dhe thot kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut nga sherri çdo gjëje që ka krijuar, nuk do ta dëmtoj atë asgjë derisa ai të largohet nga vendi ku qëndronte. Hadithin transmeton Muslimi. Ky është kërkimi i mbrojtjes në mënyrë shariatike dhe që është në vend të kërkimit të mbrojtjes me shirk. Dhe ajo që është për qëllim me fjalët e Allahut mbi kelimatillah, me fjalët e Allahut, është fjala e Allahut që i ka zbritur pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Kërkimi i mbrojtjes me Kur'an është i ligjësuar pasi Kur'ani është fjala e Allahut. Kërkimi i mbrojtjes me Kur'an është kërkim mbrojtje me një cilësi prej cilësive të Allahut. Ajo është fjala e Allahut dhe nuk është kërkim mbrojtje me krijesë. Ahli sunneti dhe xhamati janë argumentuar me këtë hadith se Kur'ani nuk është i krijuar, sepse nuk lejohet kërkimi i mbrojtjes nga krijesat. Nëse Kur'ani do të ishte i krijuar, ashtu sikurse kanë thënë disa prej grupacioneve, sikurse janë Xehmit dhe Mu'tazilit, atëherë kërkimi i mbrojtjes do të bëhej me krijesën, e kjo është shirk. Pra Kurani është fjala e Allahut, është cilësia e Allahut. Dhe cilësitë e Allahut nuk janë të krijuar, por se cilësitë e Allahut janë cilësi që janë tek vetja e Allahut. Pra ky hadith na tregon se duhet i kërkojmë mbrojtje vetëm Allahut dhe askujt tjetër veç tij. Kurani është fjala e Allahut dhe fjala është cilësia e Allahut. Kurani dhe Suneti kanë treguar se kërkimi i mbrojtjes është adhurim. Dhe duke qenë se është adhurim, atëherë kërkimi i mbrojtjes dikujt tjetër veç Allahut është shirk dhe kjo të nxjerr nga feja. Ai që i kërkon mbrojtje xhindit apo shejtanëve, ai është qafir i cili ka bërë kufër të madh dhe shirk të madh. Sikurse ata të cilët shkruajnë simbole dhe u kërkojnë mbrojtje shejtanëve, si dhe shkruajnë emrat e shejtanëve në përshkrimet dhe simbolet të tyre, ashtu si kurse i thrasin xhinët kur janë në gjendje vështirësie dhe frike, i thrasin për ndihmë. Dhe zakonisht këtë e bëjnë më së shumti magjistarët. Të gjitha këto janë shirk i madh, sepse është kërkim mbrojtje me dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Po ashtu edhe kur dikush grindet, zinjet me dikët tjetër dhe thot, O xhin, pra i drejtohet xhindit duke ju lutur atij ose duke e thirrur. O xhin, merre atë apo bëj atij këtë edhe atë. Thot kjo është shirk nëse ka qëllim ti kërkoj ndihmë xhindit. Gjithashtu dhe ai që i mjekon njerëzit duke u kërkuar ndihmë xhinve apo i pyet xhindët në lidhje me sëmundjen apo për magjinë të smurit thot. Gjitha këta janë shirk. Ndërsa te fjala e Allahut në surën Al-An'am në ajetin 128 ku thot: "Wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'ashara al-jinni qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd." Dhe ditën kur Allahu do të ringjall të gjithë dhe do t'u thot: "O ju grupi xhindve, e keni tepruar duke i devijuar dhe duke i mashtruar njerëzit, ndërsa miqt dhe shokët e tyre prej njerëzve, pra miqt dhe shokët e xhindve prej njerëzve, do thonë: Zoti ynë, ne përfituam dhe u kënaqëm nga njëri tjetri." Kanë thënë dietarët në tefsirin këtij ajeti se kënaqja me njëri tjetrin është se u kërkoni mbrojtja atyre nga ato gjëra që ata i urrenin dhe u kërkonin atë që ata dëshironin dhe kështu xhindi u shërbente atyre, pra njerëzve, dhe u sillte njerëzve gjërat e fsheta dhe të largëta. Po ashtu u plotësonin njerëzve disa prej nevojave të tyre, sepse ka gjëra të cilat njeriu nuk ka fuqi që t'i bëjë dhe kështu u a kërkonin xhindve dhe kënaqeshin me xhindët. Pra kënaqeshin kur ato u plotësonin nevojat njerëzve. Do më thënë si njeriu i përdorte xhindët me disa punë të tij, thot. Dhe kjo është kënaqësia e njeriu me xhindin. Ndërsa kënaqësia e xhindit me njeriu është se njeriu i nënshtrohet atyre, i madhëron ata dhe i lartëson ata. Dhe këtu qëndron kënaqësia e xhindit me njeriu. Që të dy grupet janë kënaqur me njëri tjetrin, njeriu është kënaqur duke ju plotësuar nevojat e tij, ndërsa xhindi është kënaqur duke u madhëruar nga njeriu, si dhe me largimin që i bënte njeriu duke e çuar në kufër në vend që ta çonte në besim. Kërkimi i mbrojtjes nga xhindi është shirk i madh, edhe nëse disa mund ta quajnë shërbim nga xhindi, apo mund ta quajnë përdorim të xhindit, apo vizitues, apo të ngjashme thotë shehu me këto emra. Pra që të gjitha janë shirk pavarësisht emrit që mund t'i vendosin. Thotë shehu është obligim për njeriu që të pendohet tek Allahu i lartësuar nga bërja këtyre veprave me xhindët, ndërsa obligimi për xhinin është që të pendohet tek Allahu nga devijimi dhe humbja që u bën njerëzve dhe mashtrimi që u bën atyre. Sepse të gjithë janë robër prej robërve të Allahut, obligohet për gjithë ata që t'i friksohen Allahut të lartësuar dhe t'a duan atë, t'i binden atij dhe t'i binden të ndërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam dhe t'a braktisin atë që ka ndaluar Allahu i lartësuar. Shehu ka përmendur disa dobi në ajetin që është përmendur tek tema, pra ajetin që përmendëm, dhe thotë se dobia e parë është se kërkimi i mbrojtje me dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala është shirk, sepse thotë besimtarët prej xhindve thanë: "Wa lan nushrika bi rabbina ahada." Dhe ne nuk do t'i bëjmë shirk asgjë zotit ton. Pastaj thotë shehu se xhindët përmendën në mënyrë pra refuzuese atë çka bënin njerëzit, thot wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jin, dhe se kishte pra burra prej njerëzve të cilët kërkonin mbrojtje burrave prej xhinve, fazaduhum rahaqa, dhe ata u ashtuan më tepër frikë. Dobia e dytë thot se mesazhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i përgjithshëm përfshin të dy krijesat, qofshin njerëzit, qofshin gjindët. Dobia e tretë, ti kërkosh mbrojtje dikujt tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala, thot kjo të nxit frikë dhe dobësim. Dhe katërta që përmend shehu si dobi të ajetit thot, kërkimi mbrojtje Allahut subhanahu wa ta'ala, kjo thot i shton njeriu të forcën dhe besimin. Ndërsa si dobi të hadithit, shehu Allahu e ruajt sjell, thot e para hadithit të rëgon se kërkimi mbrojtje është adhurim. E dyta, kërkimi i mbrojtje në mënyrë sheratike është ajo që i kërkohet Allahut subhanahu wa ta'ala, apo që bëhet me emrat e ti dhe me cilësit e ti. Dobia e tretë që përfitohet nga hadithi është se fjala Allahut nuk është e krijuar, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ligjësuar kërkimi mbrojtje me të, dhe ne thamë që kërkimi mbrojtje me të nuk është shirk, sepse Kurani është fjala Allahut dhe është cilësia Allahut dhe cilësitë e Allahut nuk janë të krijuara. Dhe thot shehu dhe kërkimi mbrojtje me krijesën është shirk, ashtu si kur se e përmendëm, dhe kjo të regon thot se Kurani nuk është i krijuar. Dobia e para fundit, thot shehu, vlera që ka kjo dua, edhe pse është e shkurtur. Dhe dobia e pestë, krijesat janë në dorë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo gjë është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu është përblefë me të mirë, me kaqë përfundon mësimi i sotëm. Sallallahu ala nibina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam.